माधव बिन माधव सारा ब्रज सूना, क्या गोकुल क्या जमुना तीर। कोई भूलता होगा तुझे धीरे, आए तुमने किया है कभी विचार, कृष्ण तेरा कितना सुकुमार, कृष्ण तेरा कितना सुकुमार। जसुमती मैयारी कन्हा जो तेरा होता अपना लाल, कन्हा जो तेरा होता अपना लाल, तो रखती बलकन बीच संभाल, तो रखती बलकन बीच संभाल, कन्हा जो तेरा होता अपना लाल। भूख से तेरी जन्म न पाया, पर तेरा बालक तो कहलाए, भूख से तेरी जन्म न पाया, तेरी दूर कभी रिश्ता नहीं हमसे, फिर भी हमसे रहा न जाए, फिर भी हमसे रहा न जाए, कन्हैया दिन हाल कन्हैया दिन हाल भोया बे हाल, कन्हैया तेरा होता अपना, कन्हैया तेरा होता अपना। तू जो कहती मत जा लेना, ताल देता है तेरी बात, तू जो कहती मत जा लेना। अरे हम न बिलखते तेरे कुंवर बिन, और न तड़पता वो बिन मात, और न तड़पता वो बिन मात, हाय रे सुन तनिक न पिया ख्याल, हाय रे सुन तनिक न पिया ख्याल, कन्हज तेरा होता अपना लाल, कन्हज तेरा होता अपना लाल, तो रख दे बलकन बीच संभाल, तो रख दे बलकन बीच संभाल, कन्हज तेरा होता अपना लाल।